Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A journey of force, hot like the sun and wet like the rain. Rhythmatic movements in unison with others prolong an act of sensation with no limits or boundaries. Eternity is past, wrong is right. It's the point of greatest intensity, pleasures of the highest sense. The realm. Przenoszenie.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. sprießt, sprenkelt sich, teilt, verweilt, heilt, wirbt, stirbt. Alles, alles, alles eins, wieder und wieder. Und immer anders. Und immer gleich. Jetzt. Und immer jetzt. Nur scheinbar. Stets Momente. Still. W programie trzecim kapitalny set Robaka Wrumę, opublikowany przez berliński dziś kompakt w roku 2021. Connecting the Dots to właśnie w ramach tego cyklu Robak Wrumę wybrał, a przyznają Państwo, że selekcja genialna, i następnie zmiksował poszczególne utwory. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas, a na zakończenie, na dobranoc, proponuję jedną z dwóch kompozycji zatytułowaną po prostu Koniec, które zostały właśnie opublikowane i jednocześnie były tą kodą dwóch płyt, autorskich płyt Robaka Wrumę. Spróbujmy przysłuchać się temu młodszemu zakończeniu. Mówił Michał Margański. Nightmare.